मसकली मसकली उड़ मटकली मटकली ऐ मसकली मसकली उड़ मटकली मटकली ऐ मसकली मसकली उड़ मटकली मटकली मसकली मसकली उड़ मटकली मटकली जरा पंख झटक गई धूल अटक और लचक मचक के दूर भटक उड़ डगर डगर कस्बे कूचे नुक्कड़ बस्ती में ये थड़ी से मुड़ अदा से उड़ कर ले पूरी दिल की तमन्ना हवा से जुड़ अदा से उड़ फुर फुर फुर तू हीरा बना रे मसकली उड़ मटकली मटकली मसकली मसकली उड़ मटकली मटकली बादल की कॉलोनी दिखला दे ठेंगा इन सब को जो उड़ना ना जाने उड़ियो ना डरियो कर मनमानी मनमानी मनमानी बढ़ियो ना मुड़ियो कर ना दानी उड़ियो ना डरियो कर मनमानी मनमानी मनमानी बढ़ियो ना मुड़ियो कर ना दानी मसकली मसकली उड़ मटकली मटकली मसकली मस मसकली मसकली मसकली उड़ मटक मटक मटक मटक तुझे क्या गम तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है पवन की गुफ्तगू से है सूरज की रोशनी से है उड़ियो ना डरियो कर मनमानी मनमानी मनमानी बढ़ियो ना मुड़ियो कर ना दानी मसकली मसकली उड़ मटक मटक मटक कली मसकली मस मस मसकली मटक मटक मटक